Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah cennette en üstün kadınlar, dört kadın var. İnşallah bunun hayatına bahsedeceğiz inşallah böyle. Yani insanın tarihinde dört kadın en üst makam çıkmışlar bunlar. Dört kadın. Hadis-i de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eftanisa el-Cenneti, cennet ehli kadınların en faziletlisi, üstünü, Hatice binti Hüveylid, Hatice validemiz, Peygamber'in eşi hanımı, ve Fatıma binti Muhammed, Peygamber'in kızı, küçük kızı, sevgili kızı, Fatıma validemiz, ve Meryem binti İmran, İbrahim kızı Meryem, Vasiye İbn-i Firavun ve Firavun eşi Asiye validemiz, Hazreti Asiye. Bu dört kadın bundan çıktığı makama hiçbir kadın çıkamamış bu tarihine böyle. Yani Ayşe validemiz bile bundan gerisine kalıyor. O bundan gerisine kalıyor böyle. Hazreti Meryem Radhan Hazretleri tabi annesi bunun kısırdı, doğuramıyordu. Adak adadı Mescid-i Aksa'ya. Adak kabul oldu. Bir kız doğurdu. Kolesi Hazreti İmran. İmran suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani İmran Hazretleri de peygamber değil, büyük evliya kendisi de böyle. Daha kızı Hazreti Meryem ana karnındayken Hazreti İmran vefat etti. Annesi aldı, annesi Hande adı. Annesi Hande aldı Meryem'i. Bebek daha. Getirdi Mescid-i Aksa'ya. Adlarını söyledi. Bunu da aldı bunlar, kabul ettiler. Zekeriya aleyhisselam buna kefil oldu, üzerine aldı böyle. Yani o zaman ki usule, kurala göre, onlara göre hangi kadının çocuğu olmuyorsa adak adardı. Adak şuydu ama Mescid-i Aksa'ya onu verecek oraya. Orası hizmet edecek Mescid-i Aksa'da böyle. Hep erkek doğardı ama tabii böyle. Bu sefer kız doğdu. Şaşırdı. Ha ya Rabbi, bu kız erkek gibi değil bunlar dedi. Ama ada gereği aldı kucağına, Mescid'e geldi. Bunu kapıştır ama oradakiler. Mescid-i Aksa'nın büyükleri böyle. O zaman da peygamber Zeki Aleyhisselam orada. O da dahil. Bunu kapıştırlar. Bu sefer Kur'an çektiler. Yani kime düşecek böyle? Her gelen çocuğa biri kefil olur, üzerine alır, onunla o meşhur olurdu ilmiyle, irfanla, bakımıyla. O zaman ki Kur'an şöyleydi böyle, kalemlerini, kamış kalem atarlar suya, Ürdün nehrine. Kimin kamış kalem batmasa, o Kur'an'ı kazanırdı. Atlar kalemlerini, Hazreti Aleyhisselam o kazandı böyle. Neden kazandı? Hazreti Aleyhisselam'ın enişesi oluyor böyle. Teyzesinin korusu oluyor aynı zamanda böyle böyle. Hem zamanı peygamber tabi. Sonra artık yani ibadetçe hale gelince, aklı erince Zeki Aleyhisselam kendi marangozdu. Ona bir kulübe yaptı 5-6 içerisinde. Yani küçük bir odacık. Küçük bir odacık onu yaptı. Mesela girişinde hemen sol tarafında, alttan girince, merdiven girince orada, oraya yaptı. Şimdi yok da yıkılmış o bina tabii şimdi. Kapı da kilitliydi böyle. Tabii kız olduğu için zekasına kapıyı kilitlerdi, onu yiyecek getirirdi. Ne zaman gelse Zeki Aleyhisselam, yiyecek getirip de bakıyor Hazreti Meryem'in kız çocuğun yanında, zamansız meyve, Yani kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi. Ama taze kopmuş ama. Taze kopmuş meyve. Zekî aleyhisselam peygamberden şaşırdı. Kâle yâ Meryem en aleki hâza. Bu kısa okuyor ayet inşallah. Dedi ki Zekî aleyhisselam, ya Meryem, nerede geldi bundan sana? Kapı kilitli. Yani kimse buraya giremez. Buraya bir elma, armut, bir muz sığmaz buraya. Dışarıdan bundan nerede, nasıl gelir sana bunlar? Kâretümün dillâh. Allah tarafına geldi bunlar dedi. Kış kışı kışı da böyle dedi. Huve min indillah. Allah tarafından bunu bana Rabbim gönderiyor bunları böyle. Bu nedir? Bu işte evliya kerameti hak mıdır? Buradan bir mesela Vahabiler buna karşı çıkıyorlar evliya kerametine. İnanmıyor evliyaya Vahabiler. İnanmıyorlar. Bu ayet-i kerime ehl-i sünnetin bir kaynağı olmuş oluyor böyle. Hazreti Meryem peygamber değildi. Peygamber değildi. Zaten peygamberden hiçbir kadın gelmedi. Evliyaullah'tan, Sıddık'tandı. Ona bunların gelmesi bir kerametti tabii kendisine böyle. Allah diye diyene rızık verir, bolca verir böyle. Bir garip hesap. Yani hesaba sığmaz. Allah'ın hazinesi sonsuz kıymetlerine böyle. Yani Mevlam bir insana yani verdim, verdim, verir, verir muhtemelen böyle. Allah'ın güçlü bunlar Celle Celaluhu'ya böyle. İşine göre. İşte Hazreti Meryem bebekten daha tabii hem teyzesinin yanında kalıyordu. Enişte Zekî Aleyhisselam peygamberin gözetiminde yani terbiyesinde yetişti. Yani böyle. İbadete meşgul devamlı böyle. Çok ibadet ederdi. Durmadan ibadet ederdi. Namaz kılardı, zikir ederdi böyle. Tevrat okurdu. O zaman tabii kitap Tevrat o zamanlar. Onu okurdu. Böyle yetişti. Yalnız imtihansız olmuyor bu yollara muhtemelen. İmtihansız oluyor. İmtihansız böyle. Eşeddül bela adil enbiya, sümün evliya. En şiddetli bela imtihanlar Alil Enbiya, peygamberlere, sümme evliya, sümme evliyalara muhtemelen böyle. Şimdi bir insan hiç imtihan gelmese, yani başarmasa, bir şey üzülmese, kendisinde, çevresinde, yakına bir şey olmasa, gafil olur muhtemelen, şımarık da olur böyle böyle. Olur böyle. İmtihanlar, bunlar Mevlamızın bizlere, insanlara şefkat tokadı muhtemelen. Şefkat tokadı böyle. Mesela bir anne, bir baba çocuğunu çok sever de böyle ama şöyle vurarak sever ama. Yani bir sıvazıma sıvaz bakıyor böyle bir de şöyle vurur böyle mesela böyle böyle. Bir de vurmalar şefkat tokadı muhtemelen böyle böyle. Hatta bazı çocuğu acıdı vurma der. Yani annesi ya babası mesela çok onu sevmiş. Ya özümüş rahatı böyle, böyle vurur bir sıvara böylece. Anne acı vurma der, baba vurma der bu sebebiyle böyle. Ne bunlar? Şefkat tokadını, sevgiden kaynatana böyle böyle. İşte evliyanın başına gelenler, tekrar başına gelenler, musibetler, bunlar Mevlamızın şefkat tokatları muhtemelen. Uyarı, uyarı. Uyarı bunlara böylece. Yani acizsin, Mevla'ya bağlan, gönlü bir şeye bağlama. Mevla'ya bağlan diyor. Dünyaya bağlanma böyle. Dünya boş fani geçiyor dünya böyle böyle. Baki olan Mevlam yarattığı o cennet var hatırlarla. O da ebedi olan cennet vardır böyle. Tabii imtihan olacak, devamlı oldu zaten böyle. Onun için o bakıma geldi ki Kur'an'da Mevlam buyuruyor Sebillah Hümmü Sıddîkâ. İnsan annesi de Sıddîkâ kadar. Yani Sıddık'ın makamında. Hazreti Bekir Sıddık. Sıddık makamı şeytan daha üstün. Peygamberden sonra Sıddık makamı geliyor. Ondan sonra şehit geliyor. Mesela dört halife vardır Raşid'in. Halife biri. O şehit olmadı. Ama hepsi üstün. Öbürü Sıddık. Hazreti Ömer şehit oldu. Ama şehit oldu. Hazreti şehit oldu. Üç şehit onların böyle. Ama Hazreti Bekir şehit olmadı. Öbürü Sıddık ama. Sıddık. Ne zaman o makama çıktı o? Peygamber Miraç'tan döndüğü sabahı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir Miraç'tan döndüğü sabahı. Yani ancak Peygamber'e mahsus bu özellik böyle. Yani dışarı çıkabilme o anda. Yani bazen yatmama böyle. O makamı görünce böyle. Görünce dışarı çıktı. O zaman da Mekke'de tek bir yere var toplantı yeri. Kabe'nin etrafı. Yatağı duvar yoktu, bir meşri yoktu böyle. Evde falan vardı, bir arsa boş yer vardı böyle. Herkesin işi olmayan toplanırdı böyle. Göbek göbek. Herkesin bir cemaati vardı kendine göre. En büyük o zaman da Ebu Cehil'in cemaatiydi. Peygamber Aleyhisselatü çıktı böyle Kabe'nin oraya. Tabii gece miraca vardı. O marifi, ruhsal zevkler böyle, neler neler, melekleri geçti, açtı. Yani Cenab-ı Aleyhisselam yolda kaldı, yanarım geçersen dedi. Gitti makamlara. Tabi çıktı oraya, Ebu Ali olsun diye. Ya Muhammed ne oldu bakalım gene bu akşam? Anlattı muhtemelen böyle. Ya bu ne diyor? Artık iş azdı, işçi azıldı işi bu. Yani gidip göktere çıkmış, kürüse gitmiş, meştahsaya gitmiş, şunlar bunlar bu şekilde. Dediler ki Ebu Bekir'e söyleyin bakalım. Yani bu artık bu yani haşa onlara göre yani kelime bulamıyorum muhtemelen. Şimdi şaşkın ötesinde bir kelime kullandı böyle. Kullanmak istiyorum onu peki hakkında böylece. Gitti Ebu Bekir'e. Müşrikler. Ya Ebu Bekir bak diyor senin o peygamberinin kişi Mustafa ne baktı diyor. Ne diyor? Böyle böyle diyor. Eğer demiyorsa doğrudur. Tabi müşrikler sizi inanmayamamışlar. Eğer o demişse bu sözleri, Meşri Asya'ya gittiğini, göğe gittiğini söylemişse, doğrudur. Geldi, Peygamber buyurdu ki, ya Bekir ben bak işte, ben önce Meşri Asya'ya gittim. İşte şöyle şöyle, oradan yedik göğe çıktım böyle. Hep o sadak yarısı, sadak yarısı. Evet, doğru sözler. O zaman Peygamber, ente sıddıkun. Ente sıddıkun. Sen sıddıklarla makam eriştin buyurdu. O tasdik ile ver, sıddıkın ile ver böyle. İşte Hazreti Meryem de ona sıddıkına bak. Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesiyle sabit. Ümmü sıddıka. Hakkına böylece. Hazreti Meryem ergenine tabi erdi, oldu. Ergen çağına geldi. İkinci ergen oluşunda yıkanmak için hava soğukmuş, kışmış, güneş doğru gitti. Yani şark tarafına, doğuya doğru gitti. O Hristiyanlar doğuya doğru dönerler ibadetlerinde. Onların başı doğuya doğru mezarları da. Hristiyanların, Hazreti Meryem'in doğuya gittiği için, o tarafa gittiği için. Tabi Cebrail Aleyhisselam geldi. Geçen hafta bu konu daha genişti, anlattı geçen hafta. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona insan şeklinde geldi. Hazreti Meryem, ben melekim dedi, kendini tanıttı. Ve bir nefes verdi. Cebrail Aleyhisselam da melek. Meleklerin en üstünlerinden ama. Adı Ruhul Kudüs. Yani kutsal ruh, mukaddes ruh. Böyle. Sırf ruh böyle. Yani bire bassın, taşa bassın, yeşil olsun tabii böyle. Yani hayat gibi böyle. Hayat bunu böyle. Cebrail Aleyhisselam. Ve ona oğul olacağını ona bunun için sebep olarak hibe etmiş bu geldiğini söyledi ve bir nefes verdi. Hamile kaldı aslında Meryem. Tabii bunu gizledi. Ne kadar peygamber doğuran kadın gelmesi dünyaya muhteremler. Bu kadınların hiçbiri zahmet çekmedi. Yani gebelik şeyini çekmediler böyle. Yani aşerime şunlara bunlara böyle ağırlık mı olmadı bunlara böyle. Hatta karınlarına şişmedi bile bir fazla böyle. Yani hafif olduğundan karınları da Hazreti Meryem tabi gebe kaldı ama yani anlaşılmadı. Bir belirti olmadı. Doğum sahnesine gelince doğuracak. Ama çılgın gibi şokta derim böyle. Dedim insanlara. Kim inanır? Kim inanır böyle? Yani babası bir şey doğuracak. Kim inandırabilir? Kim inanır buna? O zaman da Yahudilerin çok sert şeyi vardı böyle. Hem öldürürler, çocuğu anasını öldürürler böyle Yahudiler böyle. Kudüs'te. Tabi çıktı oradan. Beytüllah diye kasaba var. Beytüllah. 10 kilometre Kudüs'e. Oraya geldi. Oraya bir ağaç vardı. O ağaç şu anda yok. Ağacın yeri belirli ama. Dışında muhtemelen. Ağacın yeri belirli etrafı. Çevirmiş, etrafı çevirmiş. Yani o çukur şeklinde duruyor orası. Ağacın yeri duruyor böyle. Kurum ağacı. Mevsim kıştı. Yani Ocak ayı demek yani. Ocağın birinde oluyor İsa Aleyhisselam. Mevsim kıştı. Oraya geldi. Etrafa bakındı. O zaman tenav, ıssız oraları. Yanında kimse yok. Bakire bir kız. İyi doğum yapacak. Bir de korkuda, şokta, yani kendini kaybedecek bir durumda, çılgın gibi hale gelmiş kendisini. Arada şuraya baktı, o ağacı gördü. Kurumuş bir ağaç ama. Yani kışın tabii hurma vermez ama ağaç, o ağaç aslında kurumuş ama ağaç. Yani yazın da meyve vermeyen bir ağaç. Kurumuş bir ağaç böyle. Ona sığındı ağaca, yapışacak ona sığındı böyle. Şu ayet-i kerimede onu Hazreti Meryem bakın Meryem yalvarışı ayet-i kerimede kalet Meryem 23'te ayet-i kerimede kalet yalet yeni mitte kabli haza yapmıştı ağacı muhteremler doğum sana çekiyor anı doğuracağını yalet ya ne olaydım da mitte kabli haza keşke daha önce ölseydim bugünlere gelmeseydim. Ya leyti, ah ne olaydı? Ne olaydı da böyle? Daha önce ölseydim. Ne yapacak şimdi böyle? Kimin ne diyecek böyle? Çocuk nereden geldi? Kim inanır kendisine böylece? Ah ne olaydı daha önce ölseydim? Ve künete nesye mensiyya. Ve unutulsaydım da hiç hatırlamasaydım. Yani Meryem diye bir kız var ki bir hatırlamasaydı böyle. Ölüp çürüp gitseydim bu şekilde, daha önce ölseydim keşke böyle. Ölüm istiyor onda. Ölüm istiyor böyle, keşke ölseydim daha önce. Ama tabii Rabbim öyle de muhteremler. Bir peygamber anne olacak ama böyle. Sıdıka olacak böyle. Cennette kadınların en üstün olacak. Dört kadınlar bir olacak cennette. Yani dünyada bir tabii çekecek. Çekecek, çile çekecek. O mü çilesi bunları. Çile aşka düşmeyen aşık mı olur? Çile aşk, aşk çilesi muhtemelen bunlar böyle. Tabi doğurdu. Aldı kucağına. Tabi kuristoru geliyor, meşrataya geliyor. Tabi gören Yahudiler, ne bu? O zaman onlar bir kural vardı, oruç. İki oruç vardı onlarda. Biri mide orucu, yememe bir şey. Bir de susma orucu vardı. Hiç konuşmazlardı. İnsan vakti, gece yaz vakti geldiğinden niyet eder orucuna, hiç konuşmazdı akşama kadar. Dedi, ne Meryem? İşaret yani, oruçluyum, ağız oruçluyum bu şekilde. Buna sorun, feş ileyi. Tamam böyle. Nasıl konuşmuş çocuklar dediler böyle. Tabii İsa Aleyhisselam Meryem konuşurdu. İni Abdullah diye başladı. Allah'ın kuluyla başladı kendisi. Bunu öldürmeye kalktılar Yahudiler. İsa çocuğu da, annesini de. Bir iki saklamak olmadı. Kaçtı Mısır'a gitti muhtemelenler. Yani düşünüyorum da onlar için çileleri muhtemelenler. Yani Kudüs'ten Mısır'a o Sina çölü vardı. Sina çölü var mıdır? Sina çölü böyle. Yani. O şu aşılmıyor. Susuzluk yani böyle. Yayan. Devesi yok, bir şey yok böyle. Yayan böyle, yayan olarak böyle. Kucana çocuğu var böylece. Bir de 13-14 yaşlarında yani o anda yani çılgın gibi böyle korkuda, şokta, ne yapacağını bilemiyor böyle, yanında açsız böyle. O çöre açtı muhtemelen böyle. Tabi Rabbim yardım ediyor muhtemelen insanı tabi böyle. Biliyorsunuz Yavuz Selam Hazretleri bile o Sinan Çölü'nü aşarken indi, altından indi muhtemelen böyle. Yani çok ordular o çölü helak olmuş o zamanlar Sinan Çölü'nde. Ucu bucu yok, ıssız böyle. İz yok, belli yok böyle böyle. Kayboluyorlardı böyle. Susuzluk var burada böyle. Yavuz Sinan Hazretleri giderek orada beraber oradan altına üzerine giderken bir atına indi aşağıya böyle. Yan yürümeye başladı. Tabii Yavuz Selim bir padişah. Yani yürünce paşa, veziler, asker indiler bu sefer. Yan yürümeye başladılar. Ama kumda yürümüyor kumda. İnce kum yürümüyor. Ayağın batıyor şu abi yürüyemiyorsun böyle. Gelip paşalar ne olur sultanım bak sen indi. Hep iniyorlar bu şekilde. Lütfen sen de bin de bizi binelim. Nasıl binerim? Bak Resulullah yürüyor burada önümde Resulullah. Bak peygamber önde gelin. Yavuz Selim tırnağına böyle ya. Yavuz Selim. Yani Osmanlı öyle üç kıtaya hakim oldu. Üç kıtaya tırnağına böyle. Üç kıtaya öyle hakim oldu Yavuz Selim tırnağına böyle. Yani hiç Mısır'da Fatimeler vardı ama Fatimeler. Şialar yani böyle. Şiiler de vardı onlar böyle. Eylül Sünnet'in karşısında onlar. Karşı böylece. Onlar hiç hazırlık yapmıyorlar böyle. Savurmak için böyle. Yani Sinan için aşamaz bunu. Altta gelemez. Ta İstanbul'dan oraya gelecek. Yani böyle. Hemen geçti, geçti muhtemelen bu şekilde. Hazreti Meryem de, Allah'ın sözleri de açtı Mısır'a gitti. 13 yaşındayken Kudüs döndü muhtemelen böyle. Kudüs döndü böyle. Şimdi Hazreti Meryem hakkında tabii 4 kadın olduğu için kısa bir göreyim, kısa bir göreyim bugün inşallah. Yani hayatı böyle Allah kullukla, ibadetle böyle çilelerle geçti. İsa Aleyhisselam peygamber oldu ama onun hayatındaki oldu ama hep gizli gizli tebliğ etti. Gizli gizli çalıştı böyle. Çünkü meydana bir yerde konuşamıyor İsa Aleyhisselam. Hep gizli böyle böyle. Gizli etti, etti. İkincisi Hazreti Asiye'den bahsedeyim inşallah. Hazreti Asiye. Kim Asiye? Firavun'un eşi muhtemelen. Firavun. Firavun yani. Yani dünyada en kanlı diktör böyle. En kanlı, kanlı böyle. Bir de masum kanını döken böyle. Masum kanını döken böyle. Nasıl döküyor masum kanını? Doğan erkek çocuk hepsi öldürün emir verdi muhtemelen böyle. Bak. Çünkü doğdu mu hem öldürülecek. Hem böyle. Yani doğan çocuğunu hemen kesir başını öldürün muhtemelen böyle. Sonra baktılar ki önce kız erkek kim doğsa öldürüyorlar böyle. Sonra baktılar ki öyle olmayacak. Kızı bıraktılar. İzmir çoğu onlara kendine kalsın öten o Kıbrıs kavmi. Erkek öldürdüler böyle. Bir de ebe kadınları vardı. Ebe kadınlar tuttu Firavun böyle. Mahallere, evlere geçiyorlar. Kadınları kontrol ediyor, genç kadınları kontrol ediyorlar böyle. Yani kanına bakıyorlar. Hatta abinin göğsüne süt var mı bakıyorlar böylece. Yani doğru bir şey yapmasın, saklanmasın diye böyle. Bazen sıkı böyle. Eğer bir kadın korusa bir dahil, çocuk doğsa, haber mese ailenin tamamı öldürülüyor. Hepsi böyle. Yani ana, baba, kardeş kim varsa yerde, 5-10 kuruş olduysa hepsi öldürüyorlar. Sonra Hazreti Musa'nın annesi de tabii ona gebe kaldı. Öyle mi Rabbim muhteremde? Yani ne kadar korunsa da demek ki Rabbim diledi mi o takdir değişmiyor muhteremde. Kadir ilahi değişmiyor böyle. Hikmeti de var tabii. Geldiler gebe kaldı. Ebeler geldiler. Anlayamadılar. Kendisini anlayamadılar. Doğumu yaptı muhteremde gece. Doğum yaptı. Emzirme korkuyor kucağına almaya. Emzirirken gözünü görürsem belki kıyamam bunu teslim etmeye Firavun'un heybeli. Mevlam ilham etti. En erdi'i emzir onu. İlham. İlham öyle bir kuru bir doğuş değil. Derler. Kuru bir doğuş böyle. Yani tamamen sanki bir ses böyle tane tane kalbe verir bunlara böyle. Bir anda 50 kelime selam verdi. İlham verdi böyle. İlham verdi. el erdi'i. Onu emzirdi böyle. Emzirdi bu sefer. Gözünü gördü. İki kaş arasında nur vardı Musa'nın böyle. Çok sevimli ama böyle. Çok muazzam sevimli idi kendisi. Tabii gizli yapıyor. Bir gün baktı ki evine basın yaptılar bunu evine böyle. Evine basın yaptılar. Şüphelenmiş demek ki ondan böyle. Evine basın yaptılar. O anda bahçede, bahçe fırında hamur yoğurmuş, ekmek atıyor fırında. Bahçe fırında böyle. Zavallı kadıncağız, Musa annesi, askeri görünce, evine basın yaptığını görünce, korkudan, şok oldu, kendini kaybetti. Musa Aleyhisselam saklıyorum diye onu fırına attı. Yanan fırın, ateş dolu. İçine attı, kapanı kapadı. Tabii geldi askerler, her aradılar. Baklar ki yok, bir şey yok, kırılmış şey böyle. Gitti onlar. Gittikten sonra bir kızı vardı, yetişkin bir kızı vardı böyle. Musa Aleyhisselam annesinin ablası oluyor Musa Aleyhisselam'ın. Annesi aklına başı geldi. Ya ne oldu bizim çocuk Musa ne oldu? Bilmem ki hani ne oldu erken bu şekilde. Baklar ki fırında yanan fırına bir ağlama sesi geliyor. Ses geliyor muhtemelen böyle. Bir açıp baktılar. Ekmekler pişmiş, ekmekler yanmış bile böyle. Musa Aleyhisselam hiçbir şey olmamış ondan böyle. Yani bir kılına, bir kurnağına bir şey dokunmamış. Orada böyle. Bunu aldılar bunlara bunu. Şimdi ne yapacak annesi korkuyor. Haber vermezse bütün aile gidecek. Rabbim yine ilham etti kendisine. Bir sandık al. Sandık al, yaptırın sandık. Bunu sandığa koy. Nil yerine bırak bunu böyle. Korkma, mahzun olma. Onu yine bir sana döndüreceğiz. İlham kalbine geldi böylece. Bir marangoza gitti. Baktı sandıklara varmış hazır böyle. Bir sandığı beğendi çocuğa sığacak kadar üzeri. Tabii su almaması için de çok sık olması gerekiyor. Onu aldı. Eve geldi ama marangoz şüphelendi şimdi. Marangoz kıpti. Firavun adamlarından yani. O soydan geliyor. Marangoz şüphelendi. Bu sandık aldı. Seçti böyle hava almayanı, su geçirmeni al, seçti sandığına başına geldi. Bu da bu doğum yapmıştı da bu suya koyacak kadar bu şekilde böyle. Gideyim bunu ihbar edeyim ben de karakola dedi böyle. Karakola gitti. Karakola girdi. Dili tutuldu. Konuşamıyor. Dır. Konuşamıyor. Ne o ne güzel der. Baksa dır yapıyor. Hadi al bunu böyle kolla kızlar böyle. Dükkana gitti, baktı, açıldı konuşuyor. Kendi konuştu baktı, konuşmuş. Herhalde heyecanlı bir oldum dedi böyle. Yine karakola tekrar gitti. Karakola girdi, yine dili tutuldu muhtemelen böyle. Yine dili tutuldu karakola girince. Bu sefer kızdılar, bağırdılar, def ettiler kendisini. Neye girsin muhtemelen böyle? Ama konuşamıyor. Dükkana gitti, yine açıldı dili. Yine üstüne bunu dövdüler bu sefer bunu böyle. Dövdüm dövünce bunu. Da gelemedi muhtemelen bu sefer. Gelemedi. Hazreti Musa'nın annesi, bir anne muhteremler, gece yavrucunu o sandığa koydu. Son bir emzirdi. Kucağına aldı. Öptü, sevdi, kokladı. Son bir defa onu o emzirden sonra sandığa koydu. Kilitliymiş diye kilit varmış böyle üzerinde kilitliyim onu kilitledi. Gece götürdü Nil'lerine bak Nil'lerine Mısır'da bıraktı be. Nil'ler de çok geniştir Nil'ler. Bıraktı. Şimdi neresi en güvenli dünyada o anda Firavun sarayı en güvenli orası böyle muhtemelen. Rabbim her şeye gücü yetiyor muhtemelen. Kadir-i mutlak. Bu da sayın Mevlamı. Gece Firavun uykusu kaçtı gece. İşte bir sıkıntı Firavun'un. Darlık, bunalım. Haşa ben Rabbinizim diye insanlara ama kendine bir çare bulamıyor. İşte bir sıkıntı, bir darlık, bir şey. Uyuyamıyor, dönüyor. artık seher vakti olup sahaba karşı dedi ki hanım Asiye. Asiye de yani Mısır'ın en güzel kızıymış muhteremler. Kızı böyle. O kadar güzelmiş. Ahlakı her şeyi güzel. Şu anda bunu çok sevmiş şu anda. Bunu sevmiş yani böyle. Yani bir sürü iki yapmıyor. Her şeyini getiriyor. O kadar seviyor. Uyanırım Asiye'yi. Asiye kalk. Ben çok zaman sıkılıyor, patlıyorum. Dışa çıkalım bakalım böyle. Sarayı büyük, bahçesi büyük. Nileri de hemen bahçesinin yanında geçiyordu benim de. Kıyısına geçti bahçesi böyle. İndiler sabah güneşte doğmadan daha. İndiler bahçeye. Yeni daha kuşa başlarına uçmaya, kuş sesleri böyle, ağaçlar, su ne derken böyle. Firavun bir unuttu o sıkıntısını. Şimdi ikisi baktılar böyle, Nil'lere baktılar. Bir cisim geliyor su üzerinde böyle. Batıyor çıkıyor, bir cisim. Allah, bu balık mı acaba? Yok, atlan bir balık gibi değil böyle bu. Niye bu acaba derken? Şimdi Hazreti Asiye ile Firavun, tabii karı koca, çok da onu Asiye'yi seviyor. Bir şakalaşıyorlar. İşte yok sana göre, bana göre derken bu şekilde. Şimdi dedi ki Asiye Firavun'a, eğer dedim mal senin olsun, malsa senin olsun. Cansa benim olsun mu? Allah konuşur mu tabii? Bilmiyorum tabii böyle. Yani malsa senin olsun mal. Neyse bu gelen bu. Eğer cansa, yani ya canlı bir varlıksa benim olsun mu? Olur mu suda canlı varlık? Olsun mu? Olur. Peki. Gele gele tam böyle Firavun olduğu sahnede bir arı takıldı. Takıldı böyle. Çağırdı hizmetçilerini. Çıkardı da baktı. Bir sandık, küçük bir sandık böyle. Ağaçlar sandığı içinde bir çocuk muhtemelen. Küçük parmağını emiyor. Süt geliyor ama. Süt geliyor küçük parmağını. Emiyor. Gülümsüyor böyle. Hazreti Asiye, Firavun hanımı. Tabi o anda Müslümandı tabi. Hazreti Asiye bu bebeğe, Musa'nın bebek haline görünce onu çok sevdi muhtemelen böyle. Çok sevdi ama böyle. Yani evladını sevmiş sahibi bebek sevdi böyle. O kadar muazzam onu sevdi böyle. Sevdi ama dediler ki Firavun'a o ya adamların derler ki bu derler şey olmaz acaba. Bir sahibi olmasın bu. Yani ölümden kurtulmak atmışlar bunu suya belki de bunu. Öldüremiz bunu bu şey böyle. Öldürmeye karar verirken dedi ki Asiye Fekat imreti Firavun'a Firavun'un zevcesi dedi ki o zaman ayet-i kerime de burada muhtemelen şey böyle Kasas 9'da Firavun'a kuyur aynili velek bu dedi hem sana hem de size gün aydınlığı olsun böyle. Yani sevinç olsun bizim için bir hayırlı olsun bu. Yani göz aydın olsun. Çok kullanır bu kelime, eskiden kullanır böyle. Gene Azar'ı ben çok kullanmış bu kelime, Azar göz aydın kullanır böyle. La taktulu. Ne olur öldürmeyin bunu. Yalvardı. La taktulu. Ne olur öldürmeyin bunu böyle. Asa'yı yenifana. Umarım ki bize bugün bir faydası olur bunu böyle. Elbette kızı böyle de ya bunu evlat ediniriz böyle. Çünkü olmuyordu. Bunu evlat ediniriz. Evladımız olur. Buna bir fayda bulur. La taktulu. Ne oldu? Öldürmeyin bunu. Firavun da kıramadı bunu. Böyle. Yani Firavun sevmedi. Sevemez tabii. Onun ruhu ayrı ruh. Kötü ruh. Kötü sever. Onu sevmedi. Fakat eşi Asiye'yi de çok sevdiği için yani üstünün birik etmediği için onu kıramadı. Aldılar. Hazreti Asiye kucağına aldı böyle. Hazreti Musa'nın annesi yavrusunu Nil'e bıraktı ama eve gitti ama uyudu mu? Yok, uyumadım. Acaba ne oldu yavrum acaba? Sıkıntı dönüyor sağlara, sola dönüyor böyle. Ne yapacağını bilemiyor. Çığlıyor bu şekilde böylece. Ne yapacağını artık bilemiyor bu şekilde. Muazzam korkuyor kendisi böyle. İlk kızına, kızım git bakalım sen Nil'e denedin. Git bakalım de. Işınmaya başlamıştı böyle. Güneş çıkmaya başlamıştı. Bakalım Nil'e kenarından ayıba ne oldu sandık bakalım böyle. Kızı kimse görülmemeli dedi. Belletme kendini böyle. Uzaktan şey yaptı. Kız bunu gördü. Baktı ki sandık kardeşi sandıktan çıkarıldı. Musa Aleyhisselam'dan çıkarıldı. Aleyhisselam bunu kucağına aldı. Severek aldı mı kucağına? O sevindi. O annesi, anne müjde sana böyle biri oldu. Aleyhisselam bunu kucağına aldı, sevdi. Öptü, sevdi bunu kucağına aldı bunu böyle. Bir şey yapmadı buna bu şekilde. Şimdi ne lazım tabii? O zaman mama yok, bir şey yok tabii. Ne gerekiyor? Süt anne gerekiyor. Süt anne gerekiyor. Haber verirler, ilan ettiler. O günkü vasıtalarla haber verildi. Ne kadar süt olan kadın varsa Firavun sana gelsinler. Bir sürü burada bulundu. Kimin sütünü alırsa, emerse o kadına bir daire verecek saraydan, sarayda yaşayacak. Kalan sıraya girdiler tabi. Firavun'a alacakları bahşiş muazzam. Sarayda yaşayacaklar. Ama Musa Aleyhisselam almıyor muhteremler. Asya oturdu. Onun kucağında Musa Aleyhisselam. Kadın biri geliyor, oturuyor, ona veriyor. Al bakalım, ver bakalım buna, hemen bakalım. Veriyor mesela, sağına ver, soluna ver, onu ver, bunu ver. Ağzı açmıyor. Açmıyor Musa Aleyhisselam. Açmıyor. Musa ablası koştu annesine. Durum öğrendi. Anne, durum böyle böyle, sen de git oraya gir. Tanımazsın bu şeyi böyle. O da en geri kaldı tabii böyle. En geri kaldı. Derken sıra ona geldi. Şimdi dedik Asya bir de senin eline bakalım artık. Ömürsüyorum böyle. Aldı gibi Musa Aleyhisselam hemen yapışıyor. Mesela annesi muhtemelen böyle. Şapış emmeye başladı. Şimdi tabii Asya'ya varlığını sevindi. Ona özel bir oda. 2-3 tane hizmetçisi böyle. Her şey yemiş ve ayına gelecek. Süt emdiği müddetçe. Evet, orada beslenecek bu tanemeler. Yani annesi Musa Aleyhisselam'ın en güvenli olduğu dünyada o anda Firavun sarayı. Bu da beslenecek bu tanemeler. Tabii fazla hayatım bahsetmeyeceğim Asiye Vanlı muhtemelenler. Şimdi dörde ısınmam gerekir bir sohbete. Musa Aleyhisselam gençlik yaşına geldi. Bir kaza geçti başından. Kaza şu oldu. Bir gölge yatmıştı. Şehrin dışında bir yerde yatmıştı. Yani Firavun sayında ama büyüyor. Yatmıştı böyle. Bir ses geldi. İmdat diye biri yalvarıyor, bağırıyor. Gidip baktı. Musa Aleyhisselam'ın kavminden, bir insanın kavminden biri Kıpti kavminden, Firavun kavminden biri onu öldürecek böyle. Musa Aleyhisselam çok kuvvetliydi muhtemelen böyle. Cesur böyle, iri kuvvetli kendisi böylece. Hemen işte bir tokat vurdu şey Kıpti'ye, düştü öldü orada böyle. Ölünce muhtemelen korktu şimdi. Oradan kaçtı muhtemelen. Hatta haber geldi kendisine, buradan kaç muhtemelen böyle. Oradan kaçtı, gitti Medyen'e, yayan. Medyen'e gitti, Medyen'e. Yani peygamberlik böyle muhtemelen böyle. İmtihanı imtihan böyle şimdi böyle. Medine'ye gitti. İkkine epey sonra akşama olmuştu daha. Medine'nin hayvana sulandığı bir kuyu başında durdu baktı. Çobanlar gelmişler. Konu sulayıp eve gidecekler akşam böyle. Bir ağaç var böyle. Ağacına oturdu. Tabii yayın geldi. Çölleri açtı. Yanında bir yiyecek yok. Bir acıkmış kendisi de. Yatsın ağaca. Allah'ım sen de beni görebiliyorsun Rabbim dedi böyle. Allah sundu. Bekliyor da. Baktı iki tane kız. Onlar koyunları vanlarına böyle. En geride bunlara böyle. Şimdi bir grup yani bir çoban neyse böyle hayvanı suda bitiriyor. Arkadaki sırada on giriyor böyle. Giriyor bu şekilde. İki tane kız en arkada bunlar böyle. Kız yanına gitti. Önüne bakarak konuştu. Kızım siz niye böyle geri duruyorsunuz? Akşam olacak sulamıyorsunuz. Burada da bize bunu yaklaşık sokulma arasına. Bizi aralarına almıyorlar. En son size bir de sarı kalıyor. Peki burada başka kuyu yok mu? Burada başka bir kuyu daha vardı ama ona dağdan bir kaya düştü böyle. Çok büyük kaya düştü. Kaya kuyu kapadı. Kimse kayayı kaldıramadılar. Nerede kaya? O kuyu falan yerde. Sen gitti muhteremler. Allah ismi Celle Celaluhu, daha peygamber değil tabi, değil peygamber. O kayayı uğraştı, çekti, açtı kuyu muhteremler. Her çobanın da yanında kovası olurmuş. Tabi kızın yanında kovaları da var. Koy buna verdi, hemen çabuk çekti. Buna suladı böyle. Suladı, kızları gönderdi. Kızlar kim bunlar muhteremler? Peygamber kızlar böyle. Az Şuayb Aleyhisselam kızlarına da. Şuayb Aleyhisselam kavim helak oldu. O çekildi kenara artık böyle. Gözleri görmüyordu ama adamı böyle. Yaşlanmıştı. Bahtaki babaları daha güneş batmadan erken geldi kızlar. Kızım ne oldu? Baba dediler böyle bir genç dediler. İşte falan yerde şöyle şey anlatır bunun durumunu böyle. On dediler istenirler çağıran bakışan bizi. Sanki yabancı burada. Yani yok mu gidecek bir yere? Onun için buraya çağıran bakışan böyle. Oğlu yoktu onda. Kızını bile gönderdi. Kız da çok utangaç böyle. İstiyan diye böyle. Yani utanarak geldi. Ya genç dedi. Babam seni bizi yemeğe davet ediyor. Bahşişe misafir davet ediyor. Sen bize iyiliği ettin. Babam sizi davet ediyor. Şimdi kız tabi önde gidecek. Arkasından gidecek bu şekilde. Bir havada rüzgarlıymış esiyor böyle. Etekleri böyle açılıyor biraz bu şekilde böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam, yani bak daha peygamber değil ama. Sen arkadan gel, önden gideyim, sen taş at. Yani hiç konuşma. Yani sağa dönerken böyle, sağ atın taşı, böyle giden böyle. Böyle giden bu şekilde böyle. Kız tabi peygamber kızı, o tebakkı bu şekilde götürüyor bunu. Sonra sen tabi hemen tanıdı bunu. Peygamberci biliyor yani böyle. Peygamber ya bu. Anladı bunu muhtemelen böyle. Onu ikram etti, şahit kendisine böylece. Dedi ki kızlara bu sefer baba dediler. Bu çok dürüst bir genç. Anlatlar durumunda anlatlar böyle kızı davranışında. Sen bunu da yanına alsan ecir olarak yani ücret alsan yanına burada. Bunun kimse yok burada bu şekilde. Bahtaki kızların bunda gözü kalmış babaları anladı böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam'a ben de kızımın birini sana vereceğim birkaç yıl bu şey böyle. Sen burada kalırsın meyvanda böyle. 8 sene. 10 sene olsa olur bu şekilde. Sonra o kızın biri evlendi muhteremler. Orada kaldı 8 ve 10 sene. Orada kaldı orada. Sonra bitince bu müddeti artık Musa Aleyhisselam aldı tabii ona hatta şöyle oldu. Dönmesi 2 sene kala dedi ki Şuayb Aleyhisselam ya Musa bu sene doğan bütün erkek koyununda kuzular senin dedi böyle. Hep eki doğurdu. Senin dişler de hep diş doğurdu böyle. Büyük koyun sürüsü oldu böyle. Taban çoğuşu olmuştu. Eşini aldı bu şekilde böylece. Çıktılar yollara. Dönecek artık tekrar kuruşun gitme niyeti var bu şekilde. O gece soğuk bir gece, yıldız yokmuş, hava kapalıymış. Ay da görünmüyor, yıldız bir şey görünmüyor, kapkaranlık. Haramada geveymiş, gün yıkılak gelmiş. Ama karanlık da öyle karanlık ki böyle, artık koyunlar dağılacak ve korkuyor Musa Aleyhisselam. Bir oraya bir oraya koşuyor, karanlıkta görmüyor bir onlar böyle. Oraya koşuyor, buraya koşuyor, yolu kaybettiler. Dursa üşüyorlar, hava soğuk. Gitseler yolu kaybettiler. Oraya kadın geldi, eşi ya Musa ben doğmak üzereyim. Sanırım sıklaştı. Ya bu da mı geliyor başıma şimdi kendi kendine böyle ya? Bu da mı geliyor başıma böyle bu şekilde? Baktı, tam Tur Dağı'nın eteklerindeymiş giderken. Dağa baktı, oraya bir ışık gördü. Ateş zannetti. Yani çobanlar yakmıştır zannetti. Ben oraya gideyim. Onu ateş alıp geleyim oradan. Hem yol öğreneyim. Ateş bunu yakın ısınır bu sabah kadar bu şekilde dedi. Hanımına. Ben ise yetişim sana doğumuna işaret böyle. O nurmuş Mersem muhtemelen böyle. O da buna Peygamber verildi Musa Aleyhisselam'a. Mela en iyi en Allah melamur. Ya Allah benim benim bu şekilde böyle. Tabi peygamber verildi aldı Musa Aleyhisselam'dan. Gözde perde kalktı muhtemelen böyle. Bütün Tur Dağı'nı gördü böyle. Ne var Tur Dağı'nda böyle? karıncası, böceği, neye varsa böyle, tavşan, tilki ne var böyle, hep zikri işitti böyle. Bütün bitkilerin zikrini duydu. Bitkilerin zikri ne? Bitkilerin böyle baktı. Onu gördüm ona bu şekilde. Ona peygamberlik verildi. Tabi orada biraz kaldı. Elinde bir asa vardı, değnek. Onu Şuayb Aleyhisselam vermişti ona. Kayınpeder yapmış. O da peygamber vermişti. Onu kalmış, peygamberlik kalmış böylece. O değnek Adem Aleyhisselam'dan kalma. Adamın içinden çıkarıp onu almış elinde. Yani çıkarıp değneği almıştım böyle. Şuayb onu Musa Aleyhisselam'a verdi. Onu verdi. Sonra Mevlam buyurdu ki, ya Musa, Tur Dağı'nda. Elek nedir? Ya asay. Ettebki aleyha. İle asay bu şekilde. Bu asam ya Rabbi işte bu şekilde böylece. Yani burada asana koy bakayım yere. Yere koy asasını. Oldu ejderha. Yılan. Yürü bir yılan. Saldırma başladı böyle. O yüzden korktu tabii. Vella müdbiren. Ayet-i kerime. Vella arkada döndü müdbiren. Arkada döndü böyle kaçtı böyle. Korktuğundan Mevlam buyurdu. Ya Musa, benim huzurumda peygamber korkmaz ya böyle. Tut onu bakalım. Tut onu şimdi bakalım şimdi. Ecra'yı yapacağım böyle. Atmış ağzını yılan. Ağzı Musa'yemde. Musa'yemde geliyor bu şeyle. Ne tutacak onu şimdi böylece. Hırkasını çıkardı. Eline sardı. Tutacak. Melek güldü. Ya Musa, Allah tut diyor. Ona güvenmedin de hırkaya mı güveniyorsun? Attı hırkaya muhtemelen böyle. Tuttu yap, tuttu bu şeyin şey, boğazından. Yine asla oldu muhtemelen böyle. Neden böyle? Firavun'a karşı gösterecek, kendi burada görsün ki o zaman korkmasın. Uzadı biraz bu konu, biraz kısandı Ayşe'den muhtemelen. Sonra muhtemelen tabii geldi. Kadın doğum yapmış. Sanki böyle ılık banyoda muhtemelen böyle. Hiç üşümedi Musa bile deyip böyle. Oradan aldı ondan sonra. Tabi geldiler. Mevlana buyurdu Tur Dağı'nda. Firavun'a git çağır bakalım. Kardeşin Harun'la beraber. Musa Aleyhisselam geldi şimdi şeye. Firavun'un sarayına geldi. Elinde asa. Yanında kardeş Harun Aleyhisselam. Ondan bir yaş büyük Harun Aleyhisselam. Ondan önce doğmuştu o. Onunla beraber geldiler. Firavun tanıdı. Ya Musa sen nankörsün bak. Bizimle baktık. Sen buradan kaçtın gittin bu şekilde böylece. Dedi ki bana Rabbim peygamberlik verdi. Sizi davete geldim. Ya benden başka Rabb var mı dedi şimdi diye. Ben size Rabbinizim insanlara. Hasr-ı Rabbi hükümün âlâ. En büyük Rabb benim diyor böyle haşa böyle. İşte ona yerlerin, göklerin, arşın, perşin, yaradığını tek Allah olduğu yer cahiliyor. Peki bir şeyin var mı elinde? Delilin, mucizen var mı bakalım bu şeyle? Asla yere koydu, aslayı muhtemelen. Asla bir ejder oldu. Şuan doğru gördü, aman tut Musa. Kaçma başladılar. O zaman asla oradaymış. O iman etti o zaman böyle. Zaten Musa'yı seviyordu. Peygamber ona söyleyince Allah'ın bir olduğunu, tevhid akidesini anlatınca, yeri göğüden veren bir olduğunu anlatınca, yine peygamber ona söyleyince Asiye Allah bir de inandı. Musa'nın peygamber inandı bu şekilde. Orada böyle iman etti. Ama Firavun bunu söylemedi. Yani böyle. İşte bunu kapatayım işte kısırdan. Sonra tabii zamanla Firavun bunu fark etti. Hanımının böyle iman etti Musa Aleyhisselam'a. Mevlam buyuruyor ve Firavun'a zil evtad geliyor ayet-i kerimede, Fil suresinde. Ve Firavun'a zil evtad, kazıklar sahibi olan Firavun. Firavun'un bir işkence usulü vardı. Hem insanı öldürmek insanı birden bir hatta böyle. Şehrin dışına 4 tane kazı çakmış, direkt yani böyle. Bunları oraya bağlardı. 2 ayağını 2 direğe, 2 direğe böyle. Yüzü sırt üstü yatıyor, karnı yukarıda. Orada aşağı mahkum orada, güneş altında böyle. Öyle mahkum. Konu, kafirler melan bir hımız zalimun. Kafirler zalimdir. Zalim, acımasın bu sene ben. Bak şu an denen o kafir, o zalim. O kadar sevdiği işi, asiyi bile hiçbir müsamaha göstermedi muhtemelen böyle. Yani hoşgörü değil, bu günümüzde göstermedi muhtemelen böyle. Emir askerlere götürdüler Asiye'yi, validemizi. O işine yerine muhtemelen böyle. İşine yerine böyle. Dört tane direk, iki elini kanı yukarıda, sığ satırla böyle, iki elini iki direğe bağladı, boşlukta. Bıraktılar, boşta kaldı böyle. Tabi beden ağırlığı basınca eklemler başladı ayrılma. Yani bu şekilde. Bazı şey kıvranıyor. Adam dikti. Eğer dedi, haşa Allah inkar ederse, Musa inkar ederse, bana seyrederse, onu affederim muhtemelen böyle. İzkalet. Tabi kıvranıyor muhtemelen böyle. Yani insanın başına kesseler, o acı çabuk geçer. Fakat işkence böyle. İşkence yani buna da emin oluyor. Allah korusun. Allah başı vermesin muhtemelen işkence. Allah korusun böyle. Tabi bir kadın. Yani sahada büyüyen bir kadın ve hanımefendi yani. Böyle bir kadın. Böyle beden boşlukta. Bir de eklenme ayrı yerinden. Çatır çatır böyle. Boşluk muazzam böyle. Üzerine bir taş koydular bu sefer muhtemelen. Dönüp dönmeyince böyle. Taşla basına tabi. Daha acı çekmeye başladılar. İzkalet. Dedi ki Hazreti Asiye, Rabbibnili indike beyten fil cenneti. Rabbim, Rabbi, ey benim Rabbim, İbnili beyten fil cenneti. Cennette benim için bir köşk yap ya Rabbi bana böyle böyle. Al beni dünyadan. Benim ifranı ameli. Ve Firavun'dan, onun amelinden beni kurtar. Bu zanını kurtar beni. Dedi. O anda gözden perde kaldırıldı muhtemelen. Basiret. Yani basiret gözü vardı. Basiret. Böyle. Yani kalp gözleri böyle. Kalp gözü, basiret gözü böylece. O anda ağacın böyle kıvranırken bir ufak taşla koymuşlar. Ağırlık yapması için o kıvranırken bu şekilde Allah yalvardı. Allah'ım beni al buradan böyle. Cennetten bana bir köşk ver. Al beni cennete ya Rabbi bu şekilde derken. Gözüne perde kaldırıldı. Baktı ki ben yedi kat gökleri gördüm. Yedi kat gökleri muhtemelenler. Melek ona bakıyor melekler. Ona bakıyor melekler ona bakıyorlar. Onun dua eden melekler böyle. Cenneti gördü. Cennette kendi köşkünü gördü. Yapıyorlar melekler daha inciden. Cennet incisi beyaz inciden. Büyük muazzam köşk bucu bucu görünmüyor. Hulu kızını bekliyor, kendisi bekliyorlar. Melekler kendini bekliyor, onları gördü. Artık son anlarında artık böyle, onları tabii görünce artık bedenden geçti. Unuttu bedenini. Ruhsal hayata dönüştü. Ölmedi daha. Ama ruhsal hayat yani ruhsal hayat mı böyle? Yani ruh feyiz alıyor böyle. Alev feyiz böyle. Aşkullah böyle. Öyle halde ki ruh böyle artık unuttu bedenini o haldeyken baktık hala dönmüyor yine bu şekilde. Büyük bir değirmen taşı varmış. Çok büyük muhtemelen. Onu getirerek yuvarlayıp onu üzerine koydular. O anda canını teslim etmiş muhtemelen. Hemen doğru direkt cennete gitti oradan muhtemelen. Ruhu böyle. Hiç böyle şey kabiri görmeden böyle ruh yani hali hayatı böyle. Yine gitti böyle. İşte ikinci kadın bu böyle. Kalın en böyle. Şimdi gelmiş yana Hatice validemiz muhteremler. Daha da kısa geçemiyorum muhterem. Ben hep elime değil ben şey böyle. Hatice validemiz de üçüncü onu burada ismi mesela inşallah. Hatice gelmişti. Korusu öldü. Dul kaldı. Mekke mükerremede. Fakat çok zengindi. Artık babadan kalmış, işte korusundan kalmış neyse böyle, malı çoktu, çok akıllı, zeki, çok da iffetli hanımefendi. Yani cahiliye döneminde her şeyden gizlenen, kaçan, iffeti koruyan, çok akıllı, zeki bir kadın böyle. Yani kervanla Şam'a mal gönderiyor, ticaret yapıyor, büyük ticaret yapıyor, kendisi yapıyor. 40 yaşlarında, demiş o anda, çok istekleri talip var tabi talipleri. yani kabul ister, şunlar bunlar kim talipler, edinmek istiyor. Fakat bir de gönlü yatmıyor yani böyle. Bir gidiyor rüyasında göte ay indi, bunun koynuna girdi ay. Ay göte indi, bunun koynuna girdi. Koynundan çıktı, ay bütün dünyaya ışık verdi böyle. Orada bütün dünyayı seyretti kendisi böyle. Uyandı ama rüya etkisine kalmış rüyanın böyle. Hale titriyor işi böyle, acı bir olmuş böyle. Bunun amcaoğlu vardı, Varka bin Nefi adında. Bu da hiç puta tapmayan böyle. Allah'a bir inanan onu da. Ona sordu. Dedi ki, ya Hatice, tuba leke, ne mutlu sana. O ay dedi, manevi ay böyle. Gökten gelmiş, o son peygamber dedi böyle. Yani son peygamber hayatta, ama daha ortaya çıkmadı, yani belli etmedi böyle. Sonun eşi olacaksın, evlenirsin böyle şey. O senin evine gelecek, geldiği zaman daha peygamber olmayacak ama. Yeni kadar peygamber verecek, eşi olacaksın bu şekilde. Tabii çok sevindi şimdi böylece. Yani peygamber eşi olacak muhtemelen böyle. Şimdi kim buna talip olsa bakıyor, bu acı olabilir mi peygamber? Yok, olmaz olmaz olmaz. Bir gün çıkmış tarasa, akşam üzeri tarasa. Zaten Mekke'nin evde düzdü tarası böyle. Çatı yok onlara böyle. Çıkmış tarasa, güneşin batışını böyle ufuklara bakıyor. Bir tepekle dağılmış böyle. Bazen karşıdan biri geliyor, bir insan yine geliyor. Önüne bakmış, bir yere bakılmıyor böyle. Kendi halinde bir insan geliyor böyle. Ya bu kim acaba zaten? Ona takıldı baktı böyle. Derken kişi yaklaşa baktı ki, adı Muhammed-i Emin anda. Muhammed-i Emin diyorlar Araplar. Müşrikler mi? Yani Emin, güvenli Muhammed anam böyle. Her konu güveniyor böyle. Onu görünce olsa olsa bu arada peygamber muhtemelen böyle. Onu elmeye karar verdi ama akıllı, zeki. Hemen uygulamıyor böyle. Yani nefsane, gönül işi yapmayan böyle böyle. Bunu bir deneyin bakayım dedi böyle. Bu ortak gönderdi Şam'a insanları gönderdi. Tardı böyle. Bu insanları böyle. Ya halası Safiye çağırdı. Ortak olarak peygamberimizi gönderen karar verdi Şam'a. Ona peki 25 yaşında peygamberimiz. Amcası yanında ama böyle. Yoksul mu yoksul mu peygamber. Çok fakir. Bir, o halde böyle peygamberimiz. Peygamberimizi bu Şam'a kervanla ortak olarak gönderdi. Yanında bir kölesi vardı Meysir adında. Çok akıllı, güvenli. Onu kalktı. Sen bunu izle bakalım. Nasıl bir insan bakalım Muhammed'le böyle. Yakında onu takip aldı böyle. Şam'a gittiler. Şam'a girmeden bir kasaba vardı. Busra diye. Busra. Busra değil de önce S. Busra. Kasabası vardı. Oraya kondular bir ağacın altına. Oraya bir nastura vardır. Rahip böyle. Nastura vardı. O bunları görünce o da nastura da çıkmış böyle savunma derler onu şimdi. Savunmanın çıkmış tarafına bakıyormuş böylece. Hava açık. Her taraf güneş. Yani bir küçük bir bulut var böyle. Sonra baktı ki altında bir kervan var. Kervan dönünce bulutu dönüyor böyle. Kervanın ağacını konunca burada kaldı. O da tabi okumuş bunu eski kitaplarda. Peygamber burada olması gerektiğinden böyle onlar yönü çağırdı. Ve peygamber Şam'a gitmedi dedim peygamber. Ya tanısın ya dedim bunu kendisine böyle. Ben de sağ olsam iman edeyim ben sana bu şekilde. Ve olan Aleyhisselam Hazretleri sattı malını gitti. Hazreti Hatice Validemiz tabi durum öğrenince hem daha çok kar atmışlar bu şekilde. Yine Hasafi'nin aracılığıyla elime karar verildi. Peygamber 25 yaşında, Hazreti 40 yaşında yani böyle. Rabbim öyle dilemiş. Hikmetleri var. Çok hikmetleri, çok ama isabet yani böyle. Mevla ne ilerse güzel muhtemelen. Yani ne ilerse vallahi bile güzel muhtemelen. Öyle oldu böyle. Çünkü genç olsa da peygamber geç olmaz muhtemelen. Peygamber olacak çünkü muhtemelen. Çoluk çocuk, çalış, ekip parası kazan. Olmaz muhtemelen böyle. Hatice'lerimiz evlendiler muhtemelen. Peygamberimiz için bir dönem oldu böyle. Yetimlik, yoksulluk, Garipli bitti artık peygamberle. Hatice'nin evine gitti, oraya gitti, oraya böyle. Peygamber diyeyim. Yani peygamber bilmediğinde peygamber olacağını Hatice biliyor ama mısın bunu böyle. Yani %99 bu peygamber diyor. Böyle dönüyor kendisine. Alaka çok güzel muhtemelinde. Bütün malıyla, mülküyle, her şeyle peygamber teslim oluyor kendisi böyle. Şöyle bir ibar okudum, aldım kitabım. Kâne nebiyyü lâ ismi hüseyin min reddin ve tecdibin zâlike. Peygamber diyor, ne zaman diyor daralsa dışarıda, müşriklerle böyle. Yani kendine karşı geldi, hakaret edildi, şu oldu böyle. Yani geldi mi, Hatice Alim'e hemen günü yapardı muhtemelen böyle. Onu karşılar, görevli, tatlı dilleriyle böyle, unuttur onu derdini böyle. O kadar iyiydi. En mutlu aile onlar hayatta muhtemelen böyle. Peygamberimiz de Hatice Alim'in hayatta muhtemelen böyle. Mesela ben diğer eşleri de olsa oldu böyle. Onlar da bazı bir şey olabilir icabında. Hafif bir şey olabilir aralarımız muhtemelen böyle. Hatice annemiz bir an yani yüzünü değiştirmemiş muhtemelen böyle. Devamlı güler yüzlü, tatlı dilli böyle, gayet saygılı, sevgili ve dönem oldular. Yani en mutlu bir yani cihaz her şeyleri dünyadayken böyle. Ne kadar sürdü? 25 sene sürdü muhtemelen böyle. 25 sene sürdü. 65'ine geldi Hatice Validemiz. Önce Ebu Talib öldü. Kureyş'i reisi, amcası böyle. Peygamberimizi korurdu dışarıdan böyle. Peygamber de olsa ne istiyor? Bir yakın istiyor muhtemelen. Bir, o da beş insan, o da tam daralıyor böyle. Amcası öldü. Peygamber tabi bayağı bir kanında kırıldı. Üç gün sonra Hazreti Hatice muhtemelen. Birden böyle hastalandı. Peygamberimizin kucağında muhtemelen. Peygamberimizin böyle. Şimdi mesela bizler de ön yanında olabiliriz böyle. Yakınımız önün yanında olabiliriz böyle. Ama onun gördüğünü göremedi muhtemelen böyle. Yok muhtemelen böyle. Kul ölüm halinde. Mesela azap meleği gelir, rahmet melekleri gelir böyle, azar esem gelir, şunda bunlara ne olursa bu şekilde, bunu göremiyor muhtemelen böyle. O kişi görüyor muhtemelen böyle böyle. Hatice Alemiz ne görüyorsa, Peygamber'in daha işte görüyor muhtemelen böyle. Hatta ben müjde verdi. Hatice bak dedi, Meryem geldi, Asiye geldi, ona geldi muhtemelen böyle. Hurde geldi kendisine böylece. Yani Peygamber'in böyle konuşa konuşa muhtemelen böyle. Peygamber'in kucağında ruhunu böyle teslim etti muhtemelen böyle. Fakat tabi peygamberimizler çok zahmet çekti muhtemelenler. Bana dediğiniz senetül hüzün. Yani hüzün senesi, hüzün yılı. Böyle. Çünkü peygamberimiz dışarı tabi bunalıyor, yoruluyor, şubu oluyor. Evine gelirdi. Tabi evde kandil yanmış. Çorba pişmiş, yemek yapılmış, sofra hazır. Hatice Hanım hayata kendisini karşılıyor. Tebessüm ediyor, gönlünü alıyor, oturuyor böylece. O gün de geçti ama şimdi muhtemelen böyle. Peygamberimiz, peygamber durmak yok peygamberde. Evliya kolay muhtemelen. Evliya çıkar bir dağ başına, çekin insibaya evliya böyle. Olabilir böyle. Peygamber yok böyle, çekim yok ben böyle. Yani eşi de ölürse, amcası da ölürse böyle, ne olsa olsun böyle, akarsu gibi akacak. Devam muhtemelen. Akacak ama hayatın en zorlu günleri muhtemelen. Peygamber o isim verdi. Senetül hüzün. Hüzünlü yılı. Hüzün yılı böyle. Peygamber evine gelir. Yorgun, bitkin böyle kalbi kırılmış. Mahzun, hüzünlü muhtemelen böyle. Hatta gözü yaşlı bazen böyle. Hakaret varmış kendisi böylece. Eve gelir. Ev karanlık ama muhtemelen. Ev karanlık böyle. Kandırı yakacak, karnı aç, ne yapacak muhtemelen böyle, böyle. Kendisine böyle şekilde. Bir gün Cebrail Aleyhisselam gelip peygamberimize hadisamız hayattayken bir adı okuyun konuşaldı. Yine Cibril ile Etta Resulullah. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geldi. Hadisamız hayattayken, evdeyken hukale ikra hadrede esselame min rabbiha. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize ya Resulallah, Hatice'ye selam söyle Allah'tan. Rabbim ona selam gönderdi. Ben de düştüm baktım böyle. Aynen cennette işte düştü bir peygamber Allah'ın selamı tanıdık. Ya Resulallah geldi. Ya Resulallah, ya Muhammed. Hatice'ye müjdeler söyle. Cebrail sen burada bak geldi. Rabbim ona selam getirdi. Söyle bakalım. Bakalı Resulallah aleyhi ve sellem. Ya Hatice. Peygamber ki ya Hatice dedi. Ey Hatice. Haza Cebrail. İşte bak burada Cebrail burada dedi. Ama görmüyor tabii. Yeni göstereyim böyle. Bak Hazreti Cebrail. Yakruyüke selam min Rabbik. Rabbinden sana selam söylüyor. Göstereyim böyle. Yani Rabbim selam gönderdi böyle. Ve kâlet Hatice. Şey al selamını. Allahü selam, emin selam. Ve alâ Cebrail selam. Allahü selam, emin selam. Yani Allah'a selam olsun demedi. Denmez muhtemelen. Neden? Selam dua. Yani selamı dileme. Haşa Allah kim koyacak muhtemelen böyle. Büyük velâ mülkü muhtemelen. Bak. Hatice'mize ki basire bakın. Basire et muhtemelen. Allahü selam. Selam Allah'tır. Esselam. İsmi Esma'dan be. Esma'dan böyle. Peygamberimiz hiç unutmamayı Hatice anamızı muhtemelen. Hayatı boyunca muhtemelen böyle. Evlendi, hanımda olduğu bu şekilde. Hiç unutmamak. Yani onu Hatice valimizi. Peygamberimiz koyun keşke zamanlar, kurban keşke zamanlar tembih edermiş. Bundan Hatice'nin dostuna gönderen bunu. Hatice valimizin dostu kim bakanı varsa gönderen bu şekilde. Bir gün bir kadın geliyor, yaşlı bir kadın geliyor peygamberimize. Peygamber Ayşe validemiz beraber oturuyorlar böyle. Tabi izin istiyor dışarıdan. Ya Resulallah, izin var mı içeri girmeye? İzinet hale bintü humilit. Peygamber izin verdi, kadın içeri girdi böyle. Peygamber oturuyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber kadın, yaşlı kadın görünce Peygamber ayağa kalktı muhteremler. Çık üzerindeki rüdasını böyle, üzerine varsa giysi, çıkardı onu yere serdi muhterem. Peygamberimizin odasında eski bir hasır vardı yerde, toprak yer muhterem böyle. O da eskidi bu şekilde. Peygamber arasında sırtındaki hırkası ne varsa ben onu çıkardı Peygamber Hazretleri. Yere serdi, yaşlı kadına işaretti, otur bunu oturdu bu şekilde böyle. Kadın oturdu. Peygamber oturdu tabii. Peygamber kadına çok konuştu. Muhabbet onun kimse böyle. Yani ikram etti bunları. Yani peygamber çok ilgilendi kadınla, yaşlı kadınla. Haşa bundan tacip etti, şaşırdı be Allah Allah. Kim bu kadın acaba böyle? Bir yaşlı bir kadın tanımıyor onu kendine. Tanıyor. Kim acaba bu kadın bu şekilde? Bir Resul, Allah'ın Resulü, peygamberimiz ayağa kalkıp ona şey hırkasını verdi, yere serdi, oturttu. Bu konu, bununla ilgili bu kadar bu şekilde. Kadın yine sordu. Ya Resulallah kimdi o kadın? O kadın Hatice'ye ziyarete gelirdi. Onu hatırladın mı? Onun için ikram ettim. Yani Hatice'yi unuttu peygamberimiz. Hatice'nin valinin sevdiği kadını o ikram ediyor böyle. Yine Ayşe Hanım buyuruyor. İste zennet hale binti huvelit. Muhtu Hatice aleyhisselam ve sellem. Hemen Türk şehri muhteremler. Bir kadın geliyor. İsmi Hale. Huveyl'in kızı Hale. Ya Resulallah işe girme izin var mı? İzin deyince Peygamberimiz onu sizden duyunca Hazı Hale. Hazı Hale. Pertaha. Peygamber duygun oldu ben böyle. Kimi bu? Hatice Hanım'ın kız kardeşi muhteremler böyle. Ayrım sesleri. Yani o kadının sesini peygamber duyunca Hatice Hanım'ın aynı sesi konuşmasını hatırladı. Peygamber duygulandı muhtemelen peygamber. Duygulandı ve kendine gitti peygamberle. Hazı hale dedi muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Yani pek unutmadı her şey muhtemelen böyle. Hatta bir gün Ayşe validemiz dedi, ya Resulallah bak Allah sana ondan daha gencini verdi. Daha güzelini ondan sonra verdi bu şekilde. Yok ya Ayşe dedi. En zor günde o bana iman etti böyle. Evet onda oldu bu şey. Ben sayma başladım böyle. Şimdi gelelim inşallah dördüncü kadın muhtemelen Fatıma validemiz böyle. Yani görüşecek ki daha kapsam olsun ama bu kadar olabilir tabii böyle. Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma. Fatıma adı Zehra. Zehra. Yüzü çok bembeyazmış. Nurlu mu bu dönemler? Yani Zehra para anlamı geliyor. Fatıma adı Zehra böyle. Öyle. Peygamber'in 4 kızı vardı muhtemelen. 3 oğlu bu böyle. 3 oğlu küçük öldü bunlar böyle. 4 kızı. 3'ü de Peygamber hayattayken öldü. Arkaya bir tek Hazreti Fatıma kaldı. Bunun bir özelliği var. Diğer kızları Peygamber'in önce dünyaya geldiler. Yani Peygamber de Peygamber değildi. Hazreti Fatıma Peygamber'in geldiği yıl oldu geldi muhtemelen böyle. Yani bir peygamberliğin onda bir izi var. Yani peygamberin izi var bu şekilde. Sonra tabi Fatıma Validemiz tabi ilk Müslümanlığından da çoğunda ilk Müslümanlığından kendisi böyle. Gayet abide, zahide, saliha böyle. Yani her gün kendisine böyle. Her gün kendisinde. Tabi hicret oldu. Medine'ye gelindi. İkinci yılda Fatıma Validemiz 15 yaşında. 15 yaşında muhteremler. Geldi. Çok talepleri var. Evlenmek için böyle. Çok kısa keseyim inşallah. Çok talepleri var Fatıma Validemiz'e. İstiyorlar peygamberle. Peygamberimiz hakkında bir emir bekti Mevlamız'dan. Kime ver diye. Neden? Peygamberimiz oradan gelecek soyu muhteremler. Yani peygamber oradan gelecek. Seyyidler var ya, şerifler var muhtemelen, oradan gelecek muhtemelen böyle. Gelecek bu şekilde. Cevrâ Aleyhisselam geldi, Ya Resulü Rabbime emretti. Kızın Fatıma'yı Ali'ye ver, Hazreti Ali'ye. Hazreti 25 yaşında muhtemelenler. Yok, 22 yaşlarında. Hazreti 22 yaşlarında. Hazreti Fatıma 15 yaşında. Bunda evlendiler muhtemelen böyle. Bunda evlendiler bunlar. Tabi yani öyle mutlu hayat yani milyonda bir olmak istiyorlar muhtemelen böyle. Hazretleri büyük sahabelerden, aşırı beşlerden, ilk 4 Müslümandan birisi, harp savaşları mücahidinden böyle muhtemelen böyle. Her kerameti meydanda kendisine böyle. Hatta Fatıma onu aşağı değil. Bu şekilde. O kadar mutlular bunlar böyle. Derken Peygamber hastalandı peygamber biliyorsunuz böyle Aleyhisselam peygamber hastalandı. Hem ağırlaştı hastalığı. Kızı tabii Fatıma da ağlıyor tabii babasının yanında böyle. Artık peygamberimizin su andırmış böyle. Konuşamıyor işareti böyle. Yanıma gel diye eliyle. Peygamber gitti kulağını verdi ağzına. Kızım babanın bugün son günü diyor. Kızım Fatıma, bugün babanın son günü artık böyle. Artık benim Mevlam davet etti. Oraya gideceğim bu şekilde. Bu son günüm artık bu şekilde. Mümkün duymuyor yani odada. Var kadınlar, duymadı bunu. Hazreti Fatıma ağladı. Niye ağladı bilmiyor tabii kendisini böyle. Yine çağırdı Peygamber sonra. Bir şey söyledi. Size güldü. Ama şunu söylüyor. Kızım yakını çabana geleceksin böyle. Yakında bana gelirsin sen bana böyle, oraya diye. Sonra, peygamberden sonra 6 ay yaşadı bakalım, 6 yaşlı muhtemelenler. Rebi'ül evvelde peygamberden vefat etti, Rebi'ül evvelde böyle. Ramazan başında Fatıma'nın meleğe kavuştu. 6 ay yaşadı muhtemelenler. Ama peygamberden vefatından Fatıma validemiz artık dünyadan koptu. Adı oldu Fatıma, adı Betül oldu. Betül artık nefsine her şey kopmuş benim tabi. Erkeğe ihtiyacı yok. Böyle Allah kendine vermiş. O hale gelip Fatıma validemiz böyle. 6 aya kadar böyle yaşadı. Artık son günde artık böyle eline bakamıyor. Çabuk yapamıyor böyle. Fatıma validemizin 5 doğum yaptı muhtemelenler. 5 doğum yaptı. 3 erkek, Hasan Hüseyin, bir de Muhsin böyle. Muhsin bebek öldüğü için o bilinmiyor böyle. 2 de kızı vardı, Zeynep Ümmü Gülsüm diye böyle. 5 yıl doğurdu böylece. 14 yavrusu vardı kendisinin. Hastalığı bir gün bir savaştan geliyor. Ramazan'ın ilk başlarında. Hatta üçüncü gün Ramazan'ın ve salı günü. Eve geliyor. Bakıyor. Ev biraz temizlenmiş böyle. Bir ekmek pişirilmiş böyle, az bir şey böyle. Çorap yapılmış. Bir sohbet serilmiş. Kanı yakılmış böyle akşam üzeri. Hastaya geldi. Ya Fatıma hayrola. Bak bugün sen bir şey yapmışsın bu şekilde. Ali helallaşalım dedi böyle. Beni babam bir iftara bekliyor bu akşam. Babam bir iftara bekliyor. Helallaşalım bu şekilde. İşte hep savaşta önüne geçti. Sen gönül yapamadım diye. Helallık istedim ondan derken böylece. Tabi Hazreti sadece ondan helallık istedim bu süre. Helallaştılar. Ve ona yaptı, nasihatını yaptı. Basitini yaptı böyle. Ya Ali, benim bedenimi bir anne gördü bebekken ve sen gördün benim bedenimi. Benim bedenimi bir annem gördü bebekken ve de sen gördün. Kadınlara bile benim bedenimi görmesi hayal utanırım bedenim muhtemelen böyle. Beni sen yıkadın muhtemelen böyle. Onun şahide kadın yıkayabiliyor. Hani yıkayamıyor onu tabii. Ayrı olur konu, ayrı konu böyle. Şimdi de beni Ali sen yıka dedi böyle. Hemen beni yıka. Hemen namazı kılın. Hemen beni derhal götürür mezara. Babam bana acele gel. İftar dedi. Benim babam çağırdı bu şekilde böyle. Beni sakın hele insan haber vermem fazla. Cemaat fazla olmasınlar. Tabi o zaman tabutu yoktu muhteremler. Yalnız bir şeye üzerine bel atırdı götürürler bu şekilde. Bana insan bakana utanıyorum ondan muhteremler böyle. Bu şekilde de böylece. Hazreti Fatıma'da konuşamadım onunla böyle. Artık başladı, zikrullah'a başladı. Kerimşke de başladı. Hazreti Ali, ya Fatıma, ya Fatıma, peygamber kızı Fatıma, eğer sonrası baban etmiş şikayet ya Fatıma, başlayalım muhtemelen böyle. Ya Fatıma, ya Fatıma, peygamber kızı Fatıma, eğer sonra Mustafa'ya ne baban, en bir şikayet ya Fatıma. Ya Fatıma, et yemek yediremedim, ipek libas giydiremedim, gönül edemedim, et bir şikayet ya Fatıma. Başladı. Tabi ona da gözü kapalı Fatıma halimizin böyle. Yine dedi, ya Fatıma, ya Fatıma, peygamber kızı Fatıma, Hasan için ağlaşıyor, aç gözüne ya Fatıma. Tabi aşamadı kızım hatırlığına böyle, bu vakti böyle. İftar vakti olmuş, Hazreti iftarı açtı bir suyla muhtemelen böyle. Hemen yıkadı, hemen kefene sardı. Az bir cemaatle gittiler mezara, karanlıkta böyle. Gittiler muhtemelen böyle. Hatta Ebu Zer de vardı cemaatle, Ebu Zer de vardı cemaat içerisinde böyle. Şimdi tabi gece ıssız saatinde mezara gidildi. Ebu Zer sahibi arasında ümmetin İsa derdi kendisi. Ümmetin İsa'sı derdi böyle. O ümmetin İsa'sı Ebu Zer. Böyle. Yani iki poşta koymamış böyle. Böyle farklı bir insan Ebu Hazretleri böyle. Dayanamadım muhtemelen. Yanıyor şey böyle. Kalktaya ya mezar biliyor musun sana kim geliyor? Bu sahibi insan değil böyle. Resulullah'ın kızı ailenin zevci Hasan Hüseyin'in anneleri başladı saymaya. Sayın başladı muhtemelen bu şekilde. Hazreti Ali o indi mezara. Zaten yoktu başka mahremi. Hazreti Ali küçük çok oldu. Küçük çok oldu o zaman öyle. Hazreti Ali indi mezara muhtemelenler. Aldı. Nereye koydu muhtemelenler? Peygamber ilk kolu uzattı muhtemelen. İlk kolu peygamber muhtemelenler. Peygamber iki kolu uzattı. Fatma'nın aldı kocanı aldı. Bu şey böylece. İftar oldu yaptılar peygamberimizin muhtemelen. Rabbim şahın ailesine inşallah. Nihat-ı Fatiha.